Îngerii și muzica lumii. O conferință ținută la Lucerna în august 2000. Pentru unii, îngerii sunt probabil o simplă metaforă. Pentru alții, supraviețuirea palidă a unei figurații medievale. Pentru alții, în sfârșit, o temă culturală între altele. Există, poate, pe de altă parte, și credincioși, pentru care existența îngerilor e un fapt de experiență, confirmat de doctrina bisericii și întreținut prin rugăciune. Așa sunt lucrurile, e foarte greu să găsești tonul care să mulțumească pe toată lumea, navigând între scepticismul luminat al unora și pietatea inflexibilă a altora. E o dificultate de care s-au izbit spirite mult mai exersate decât mine. Karl Barth, de pildă, care formulează astfel în dogmatica sa dilema angelologului. Citez. Cum să ataci un asemenea subiect fără să riști stângăcia? Cum să fii prudent fără să treci cu vederea ceea ce trebuie văzut? Cum să faci pentru a nu spune prea mult, spunând totuși tot ce e de spus? Cum să fii în același timp disponibil și precaut, critic și naiv, limpede și moderat? Am încheiat citatul. Am totuși două avantaje. Mă aflu aici, la Lucerna, într-o sală de concert, iar între îngeri și muzică e o relație veche. Într-un anumit sens, ocupația supremă a ierarhiilor cerești este cântatul. Organizați în coruri și orchestre sublime, ei laudă necontenit lumea creată și mai ales pe creatorul ei, înzestrați cu glasuri perfecte și cu instrumente muzicale adecvate imnologiei din categoria trâmbiței, tuba, mai cu seamă. O spune Evanghelia după Matei în capitolul 24. Și va trimite pe îngerii săi cu sunet mare de trâmbiță. Vorbind așadar într-o sală de concert despre îngeri, vorbim despre subiectul potrivit la locul potrivit. Un alt avantaj de care voi uza este acela de a dubla exotismul temei prin exotismul obârșiei mele. Vin dintr-o țară est-europeană despre care în genere se știe la fel de puțin cât se știe și despre îngeri. Un teolog protestant din secolul trecut, când practica demitizării lua deja proporții spectaculoase, era de părere că îngerii nu sunt decât niște lilieci metafizici. Remarc întreagăt că teologul cu pricina se numea Haze, adică iepure. Ei bine, în acest caz, competențele mele sunt legitime. Vin din România, cunoscută îndeopște ca țara lui Dracula, adică a liliecilor vampiri. Am deci dreptul să adaug acestor tenebroase zburătoare puțină metafizică. Nu vom merge totuși atât de departe cu metafizica, încât să ne blocăm de la bun început în întrebări capcană, ca cele despre numărul și sexul îngerilor. Nu ne vom angaja nici în dezbaterea inițiată de părinții bisericii cu privire la momentul facerii îngerilor, despre care Geneza nu vorbește nicăieri în mod direct. Vom admite însă că, fiind creaturile cele mai apropiate de creator, ei trebuie să fi fost creați cei din tâi. La ei se referă probabil primul verset al cărții Facerii, când vorbește despre cer. La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul, sau cel de-al treilea verset când vorbește despre lumină, să fie lumină. E limpede că nu de lumina obișnuită e vorba, cea pe care o va institui abia a patra zi a creației, odată cu facerea soarelui și a lunii. E vorba de o lumină precosmică, simplu reflex al luminii lui Dumnezeu. Despre îngeri se vorbește adeseori și în textele sacre și în textele comentatorilor ca despre niște lumini și oglinzi ale Creatorului. Ei apar ca o jerbă de scântei strălucitoare, gravitând în jurul focului originar. Religiile precreștine erau înclinate de aceea să-i identifice cu planetele și stelele. În spațiul creștin, lumina din care sunt făcuți îngeri e aceeași care se manifestă și în lumina Duhului Sfânt, cel care coboară asupra oamenilor ca o ploaie de flăcări, sau în lumina Logosului, adică a lui Iisus, și în lumina înțelepciunii divine, pe care Vechiul Testament și tradiția iudaică, în genere, o socotesc anterioară lumii și părtașă la facerea ei. În tradiția bizantină, înțelepciunea e uneori reprezentată ca înger. Și putem spune că prin participarea lor la esența luminii, îngerii sunt într-adevăr primele și singurele creaturi care asistă ca și înțelepciunea și odată cu ea la facerea lumii. Ei sunt martori ai începutului, așa cum vor fi și martori ai sfârșitului. Iar simțământul dominant al martorului, al celui care stă în preajma creatorului în timp ce acesta lucrează, este euforia, încântarea, dansul. Lumina devine muzică, lumină sonoră. Fiecărui gest creator îi răspunde ca un ecou jubilația simfonică a spectatorilor cerești. Îngerii sunt cutia de rezonanță a creației, nimbul ei acustic. Cântarea lor nu este însă doar expresia bucuriei, comentariul grațios al reușitei divine. Ea este totodată o formă de cunoaștere. Cunoașterea angelică e definită de teologii medievali drept cunoaștere aurorală, cognitio matutina. Ea rezultă din tocmai faptul că îngerii au apucat să vadă lumea ca pe un ansamblu în curs de constituire, în vreme ce oamenii nu o pot vedea decât ca pe un ansamblu încheiat. Îngerii sunt prezenți în momentul nașterii lumii. Au astfel privilegiul și prilejul de a cunoaște începutul, procedura de constituire, facerea ca act în desfășurare, nu ca operă finită. Martori ai dimineții lumii, îngerii știu și o confirmă prin imnurile lor că perfecțiunea cosmică e de natură muzicală. Cu alte cuvinte, muzica nu e un ornament colateral al lumii, ci modul ei de a fi, modelul ei. Lumea e bună, cum spune textul biblic, pentru că e ordo, ordine vie, iar ordinea înseamnă proporție, raport numeric corect, armonie. Pus în mișcare, marele mecanism al universului devine un uriaș instrument muzical, sursă a unei melodii perpetue. Aceasta este muzica sferelor, de care vorbeau pitagoreicii, muzica perennis, concertul cosmic. Dacă nu-l mai auzim, este pentru că prezent încă din clipa nașterii în urechile noastre, a devenit un mediu sonor indiscernabil, subînțeles, asemenea luminii care face posibil văzul fără să poată fi văzută ca atare. Suntem integrați, prin urmare, într-un mare câmp muzical, într-o structură polifonică. Și ne putem aștepta ca fiecare notă falsă care s-ar strecura în acest întreg să fie prompt amendată. Să recapitulăm. Lumea este o frază muzicală. Ea are sunetul operei perfecte. Cum spune Hildegard von Bingen, o călugăriță cu dar vizionar din secolul al XII-lea, fiecare element are, așa cum a fost rânduit de Dumnezeu, sunetul său. La oaltă, ele răsună ca versul acompaniat de țiteră într-o unică armonie. Nu există, prin urmare, nimic creat care să fie mut. Boethius vorbea despre o muzica mundana, reflex al unei muzica celestis, supramundană și trans-sonoră. Muzica mundana produce analogic o muzica humana, care e tot una cu armonia interioară a sufletului. Într-o lume care cântă, individul uman trebuie să se înscrie cu propria sa melodie. Căci, o cităm din nou pe Hildegard von Bingen, sufletul omului e purtător de eufonie și prin natura sa sonor. De aceea el se întristează adesea când își aude sunetul de la începuturi. O imitație a muzicii cosmice și a muzicii sufletelor este și muzica liturgică, ai cărei teoreticieni timpurii iau ca reper performanța corurilor îngerești. Îngerii apar de altfel la tot pasul ca fiind liantul providențial al întregului sistem muzical despre care vorbim. Ei însoțesc sunetul lumii cu un neîntrerupt comentariu laudativ de o mare bogăție tipologică. Sanctus, Gloria, Kyrie, Hymnus, Jubilus, Psaltus, Aleluia. În număr indefinit, îngerii reușesc totuși să funcționeze ca o orchestră unitară. Organizați ierarhic, ei consună pe mai multe nivele, își răspund antifonic, construiesc polifonii savante. Sub impulsul și după modelul lor, totul cântă, pentru că totul e în relație cu o instanță îngerească. Toate lucrurile, spune cartea lui Enoch, își au îngerul lor. Vremurile, anii, marea și râurile, fructele și iarba, zăpada și norii, stelele. Tabloul acesta al lumii păcătuiește totuși prin sublimitate. Putem fi cu toții de acord că proiectul divin a fost un proiect optim, fără fisuri disarmonice. Dar e la fel de evident pentru toată lumea că nu trăim într-un paradis. În muzica generală se aud des note false. Și oricât s-ar strădui politicienii de bună credință să instituționalizeze exigența armoniei sub nume solemne de instituții globale, efectul general rămâne precar. Umanitatea are frecvent aspectul unui cor în derivă, al unei orchestre prost sau deloc dirijate. Nu se pune problema să inventariem dezacordurile acute și cronice ale lumii de azi. Vom vorbi doar despre dezordinea sonoră provocată în imediata noastră vecinătate de cearta națiunilor, respectiv de stridența naționalismului. În aparență ne îndepărtăm brusc de tema pe care am anunțat-o. În realitate, așa cum veți vedea, vom continua să vorbim despre îngeri. Toți marii învățați ai creștinismului timpuriu sunt de părere că în economia divină, fiecare seminție își are îngerul ei păzitor. Nu doar individul uman are, prin urmare, un înger, ci și poporul din care face parte. Iată în acest sens un pasaj semnificativ din Vasile cel Mare. Știm încă de la Moise și de la profeți că există îngeri înainte stătători ai tuturor națiunilor. Aceste căpetenii și guvernatori puși să ocrotească și să supravegheze popoarele ce li s-au dat în grijă sunt fără de număr. Am încheiat citatul. Origen are dreptate să spună la rândul lui că această opinie se sprijină pe mărturia directă a textelor sacre. Profetul Daniel vorbește despre îngerul Greciei și despre îngerul Persiei care se înfruntă ori de câte ori popoarele lor intră în conflict. Texte asemănătoare se găsesc și în Faptele Apostolilor, în felurite surse iudaice sau în Deuteronom. Din versiunea Septuaginta acestuia din urmă aflăm că Dumnezeu a distribuit fiecărui popor cât un înger protector, păstrând pentru sine responsabilitatea poporului lui Israel. Comentarii iudaice la legenda turnului Babel precizează că răspândirea pe întreg pământul a urmașilor lui Noe s-a făcut cu ajutorul unei armate de 70 de îngeri care i-a învățat pe oameni 70 de limbi diferite. Origen consideră și el că la originea limbilor naționale stau îngerii. Suntem așadar îndreptățiți să ne imaginăm că la temelia fiecărei comunități etnice se află un principiu spiritual, un înger, care se exprimă în felul de a fi al respectivei comunități, în destinul ei istoric, în limba și cultura ei. S-au făcut de-a lungul timpului tot felul de speculații cu privire la protectorii probabili ai fiecărei țări. Am văzut că Israelul se simte sub controlul direct al lui Jehova. Din alte texte rezultă că rolul lui Jehova e preluat uneori de Arhanghelul Mihael, definit ca înger al Domnului. E interesant și nu lipsit de o anumită ironie istorică să aflăm că dintre națiunile moderne, cea care își revendică același spirit tutelar cu Israelul, adică pe Arhanghelul Mihael, e națiunea germană. Într-o lucrare despre îngeri apărută la Lucerna în 1956, autorul ei, Otto Hoffmann, vorbește și despre un înger al Elveției. Citez: chiar și teritoriul țării mele, Elveția, își are îngerul său păzitor. Nu e nevoie de un arhanghel pentru un teritoriu atât de mic, dar îngerul nostru e cum se cade și pare să surâdă cu un umor blând dinaintea camaragilor lui supradimensionați. Am încheiat citatul. În asemenea măsură se identifică îngerii neamurilor cu neamurile pe care le păstoresc, încât potrivit tradiției, ei vor fi chemați să răspundă odată cu ele la judecata de apoi. Faptul că fiecare națiune se află în grija unui înger ar trebui să ne dea un sentiment de liniște încrezătoare. Realitățile ar trebui să confirme acest sentiment, în așa fel încât istoria lumii să arate ca o perpetuă petrecere câmpenească. Părinții bisericii s-au întrebat însă și ei, cum ne întrebăm și noi astăzi, cum se explică războaiele, ura interetnică, deriva temporară a câte unei națiuni înspre inumanitate. În mare putem vorbi de trei răspunsuri posibile. Unul este al Sfântului Pavel. Există și îngeri căzuți, care la un moment dat se substituie protectorilor inițiale ai popoarelor. Ei devin stăpânitorii acestei lumi și se străduiesc să îi îndepărteze pe oameni de Dumnezeu. Un al doilea răspuns se referă la strategia generală a îngerilor, fie că sunt ai individului sau ai unei colectivități. Ei au însemnate puteri spirituale, dar nu pe aceea de a manipula voința omului. Darul suprem oferit de Creator creaturii sale este libertatea. Iar pentru ca omul să fie liber interior, el trebuie să aibă posibilitatea de a alege între bine și rău, cu riscul implicit de a alege răul. La fel popoarele, îngerii lor, nu au dreptul să le îngrădească în vreun fel liberul arbitru. Asta înseamnă că orice popor își poate nesocoti, dacă vrea, tutela angelică, lăsându-se ispitit de impulsuri inferioare. Mai interesant din punctul meu de vedere este însă un al treilea răspuns. Poți greși nu numai întorcând spatele îngerului, ci dimpotrivă idolatrizându-l, acordându-i o obediență și un cult care în mod normal nu se acordă decât lui Dumnezeu. Acest tip de eroare repetă întrucâtva eroarea îngerilor căzuți. Cauza căderii lor a fost pornirea orgolioasă de a uzurpa tronul Tatălui, sentimentul că sunt egali cu el. Eroarea naționalismelor agresive constă și ea în supradimensionarea instanței naționale, în amplasarea valorilor ei deasupra tuturor celorlalte valori. Națiunea ia locul iubirii de aproape, ia locul înțelepciunii, ia la urma urmelor locul lui Dumnezeu. Când națiunea devine un absolut, absolutul devine relativ. Uităm că patria noastră este, cum spune Apostolul Pavel, în ceruri și facem din așezământul nostru pământesc un templu idolatru, o limită opacă, singura rațiune de a fi a vanității noastre. Trebuie să spunem că Noul Testament amendează doctrinar un asemenea derapaj. Apariția lui Hristos are, între altele, semnificația unei masive atenuări a rolului pe care l-au de jucat îngerii în istoria oamenilor. Textele spun în mod explicit că Iisus își subordonează cetele îngerești, preluându-le funcția. El este de acum înainte marele mijlocitor între Dumnezeu și om. El devine interlocutorul ceresc al fiecărui individ și al fiecărei națiuni. Hristos se manifestă ca un principiu unificator care pune între paranteze multiplicitatea îngerilor. În fiecare gest și în fiecare vorbă a lui se propune modelul unei comuniuni de alt tip decât cea de sânge, o comuniune spirituală al cărei temei e de ordin universal, supraetnic. Diferența dintre lumea veche, dominată de îngeri, și lumea nouă, a revoluției cristice, este diferența dintre legiunea națiunilor și omogenitatea comuniunii în duh. În vreme ce îngerii națiunilor puteau intra în conflict, puteau încuraja excesul diferențelor specifice dintre neamuri, Iisus readuce în prim plan importanța genului proxim, a asemănărilor. Efectul acțiunii sale e prin definiție pacificator. Oștirile angelice trebuie să accepte o nouă ordine politică, ordinea unei pax mesianica, despre care se vorbește cu deosebire în epistolele pauline. Cei care, după întruparea lui Hristos, continuă să sacrifice spiritelor naționale, sunt în eroare. Păcatul lor este anacronismul. Ei se comportă ca o sectă politeistă pe fondul unei masive consolidări a monoteismului. Insist asupra acestui aspect al creștinismului pentru că adeseori Tocmai în numele lui Hristos se abuzează de o barbară retorică naționalistă. În realitate, între credința autentică și xenofobie e o contradicție radicală și e de mirare din punctul meu de vedere cum poate cineva să se declare creștin, în vreme ce, pe de altă parte, pare să creadă că Dumnezeu e născut după caz la Belgrad, la Washington DC, la Tecuci sau la Buzău. N-aș vrea să se înțeleagă că, din perspectivă nou-testamentară, problema națională trebuie disprețuită sau minimalizată. Apartenența la o națiune sau alta este un dat providențial, așa cum este culoarea ochilor, statura și tot ce alcătuiește identitatea noastră particulară. Ca atare, această apartenență are și creează o răspundere. Nu te naști întâmplător într-o anumită națiune. Există o marcă destinală în această împrejurare, există o comunitate istorică cu ceilalți, există mai ales formidabila comunitate de limbă care leagă în adânc pe toți utilizatorii ei. Și există un rost al fiecărei națiuni în istoria lumii care, neîmplinit, lasă vacantă o porțiune importantă a acestei istorii. Identitatea națională e un fapt de la sine înțeles care lucrează în noi clipă de clipă. Națiunile sunt o realitate foarte puternică încă și diversitatea lor este sarea pământului. De aceea, o anumită demagogie comunitară și o proastă înțelegere a globalizării, încercând să anticipeze o umanitate vagă, incoloră, stereotipă, merg de fapt împotriva evidențelor și împotriva bunului simț. Problema nu este a abandona sau a eluda tema națiunilor, ci a o pune la locul ei, fără enfaza secolului XIX, fără idolatrie, fără obsesia confruntării dușmănoase și a supremației exclusiviste. Asumarea identității naționale trebuie, cu alte cuvinte, să ia chipul unei ofensive a creativității și nu pe acela al unei triviale competiții tribale. Pentru ca demonii care dormitează în sufletul tensionat al fiecărui popor să nu iasă la iveală, îngerii națiunilor trebuie aduși sub controlul unui principiu mai înalt decât ei. Altfel spus, nu-ți vei onora cum se cuvine identitatea națională dacă nu vei lucra în numele unor valori situate deasupra localului, a idiomaticului, a etnicității primare. A sluji halucinat îngerul națiunii e o erezie nefastă. A sluji împreună cu el duhul comunitar e calea legitimă, calea cu adevărat îngerească. Aș fi mulțumit dacă la capătul acestor considerații ați cădea de acord asupra faptului că, vorbind despre îngeri, putem atinge probleme acute ale lumii contemporane. Că dacă înlăturăm prejudecățile curente, sentimentalismele minore, terminologia și sistematica rece ale unui anumit discurs teologal, angelologia dovedește reale virtuți operative și poate constitui punctul de plecare al unei reflexiuni vii, intens stimulative. Îngerii, cărora, cum spuneam, li se atribuie dispersia națiunilor după episodul turnului Babel, vor deveni probabil, potrivit tradiției, și factorul coagulant al reunificării planetare. Vom vorbi din nou sub inspirație angelică, o limbă unică, accesibilă tuturor. Va fi această limbă, cum crede Origen, ebraică? Va fi poate o încă necunoscută limbă a îngerilor? Dar există deja un limbaj pe care îl înțelege toată lumea, indiferent de naționalitate. E limbajul muzicii, un adevărat idiom universal, concurat în ecumenicitatea lui numai de limbajul artelor vizuale. Orice concert e de aceea anticiparea comuniunii finale de la sfârșitul timpului. Și orice sală de concert e totodată o sală de repetiție a îngerilor. Se spune că trupul îngerilor este acoperit de ochi. Într-o sală de concert, el e cu siguranță acoperit de urechi. Karl Barth nu s-a sfit să aproximeze chiar și preferințele muzicale ale cântăreților nevăzuți. Când sunt în fața tronului divin, ei cântă Bach. Când rămân între ei, cântă Mozart. Fragmente despre îngeri. Substanța relației dintre om și îngerul lui păzitor, spune Serghei Bulgakov, este iubirea. Din păcate, termenul a devenit prin suprafrecvență și sentimentalism aproape inutilizabil. Invocată la tot pasul, în cele mai diverse împrejurări, iubirea sucombă în propria ei sublimitate. Spui iubire și toată asistența surâde duios, pradă unei emotivități difuze. Se subînțelege că s-a spus ceva foarte frumos, ceva esențial, ceva despre care tot omul are o idee foarte limpede. Cuvântul are un asemenea prestigiu încât se poate dispensa de analize și definiții. E chiar o blasfemie să raționalizezi ceva atât de înalt, de nobil, de misterios. Știm foarte bine ce e iubirea. Nu e om să nu fi iubit măcar o dată. Viața nu are niciun rost fără iubire. Și așa mai departe. Corelația I love you, I love you too, a ajuns în filmele americane un fel de ce mai faci. În realitate, ne confruntăm cu unul din cele mai nebuloase concepte ale discursului cotidian. Și cu cât e mai nebulos, cu atât e mai frecvent. Ferească Dumnezeu să te bâlbui când ești întrebat, din gene, mai mult decât din buze, mă iubești. Puțini sunt îndrăgostiții, oricât de ignari, oricât de atei, care să nu-și amintească brusc, în momente decisive, de Corinteni 13. Sfera iubirii este atât de cuprinzătoare, încât e aproape imposibil de sistematizat. Iubirea e și afectul dintre femeie și bărbat, și cel dintre părinți și copii, și cel dintre rubedenii de diferite grade sau dintre prieteni. Există iubire carnală, mai mult sau mai puțin vinovată, există iubire spirituală, iubire romantică, iubire egoistă, etc. Îți iubești patria, meseria, casa și tabieturile. Îl iubești firește pe Dumnezeu. Nimeni nu poate contesta realitatea și legitimitatea tuturor acestor tipuri de iubire. Dar iubirea de care e vorba în Scriptură, fără să excludă vreuna din versiunile ei cotidiene, e altceva. E o altă iubire, mai complicată și mai rară. Ea nu e atât de democratic răspândită. Nu are întotdeauna spontaneitatea iubirii obișnuite, căci nu e naturală, ci suprafirească. Ea se distinge mai curând printr-o formidabilă exigență. Se construiește. Da, se construiește, oricât s-ar simți de jigniți apologeții firescului, ai simplității, a inflamației iraționale, se construiește trudnic la limita imposibilului. Iubirea spre care îndeamnă Scriptura e principial o iubire imposibilă și fără motivații vădite. Ce vreau să spun? Vreau să spun că, de pildă, e foarte normal să se vorbească despre iubirea părinților pentru copii și a copiilor pentru părinți. La fel de normal e să-ți iubești prietenii, femeia de care te-ai îndrăgostit, maestrul care te-a format, profesiunea care te împlinește. Pentru toate acestea, ca și pentru altele, ai întotdeauna bune rațiuni explicative. Cealaltă iubire, cea de tip scripturar, nu are asemenea rațiuni. Ea apare fără să fie susținută de argumente palpabile, fără motiv, ba chiar împotriva oricărei motivații rezonabile. Din punctul meu de vedere, abia în acest fel, iubirea începe să fie interesantă, adevărată, matură. Ilustrarea clasică a iubirii despre care vorbesc este, în ambianța creștină, iubirea aproapelui. În mod normal, nu ai niciun motiv să te îndrăgostești de aproapele tău. Îl percepi în cel mai bun caz cu o amabilă indiferență, ca pe un el distant și străin. Ei bine, ți se cere să intri în comuniune afectivă cu acest străin, să depășești neutralitatea strictei sociabilități, să te investești în el ca în tine însuți. Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți e o vorbă mai întortocheată decât pare, deși e citată frecvent ca un subînțeles elementar al moralei creștine. În genere, ca pe tine însuți e luat drept o formă de superlativ. se pornește cu alte cuvinte de la presupoziția că ne iubim enorm și suntem invitați să aplicăm și aproapelui același tratament. Dar ne iubim într-adevăr așa de mult? În realitate, când suntem singuri cu noi înșine, știm foarte bine cât ne poate pielea. Știm foarte bine ce păcate avem, cât cântărim, care ne sunt penumbrele. Singura diferență dintre judecata de sine și cea purtată asupra altora e că cea din tâi e însoțită de o generoasă indulgență. Ne știm defectele, dar știm de asemenea că în ciuda lor suntem oameni de treabă. Viața noastră e plină de derapaje, de minciuni, de micimi, vicii, gânduri inavoabile, turpitudini de toate calibrele, dar cu toate astea simțim că dracul nu e chiar atât de negru, că suntem recuperabili, că în adânc adăpostim un suflet bun și o inimă curată. Într-o primă instanță, iubirea aproapelui nu pretinde de la noi altceva decât să privim defectele celuilalt cu aceeași indulgență, cu aceeași înțelegătoare complicitate cu care privim propriile noastre defecte. Să credem în fondul lui bun, în dreptul lui la compasiune și la iertare. Dar adagiul creștin se pretează și la o interpretare simetrică, pornită din unghiul aproapelui. Nu te iubi altfel decât îți iubești aproapele. Ia-ți oarecare distanță față de eul tău. Fii puțin mai indiferent cu sufletelul tău. Renunță la mila de sine și reflectează din când în când la tine însuți, așa cum ai reflecta asupra altuia. Pe scurt, după ce ai făcut efortul de a nu-ți iubi aproapele mai puțin îngăduitor decât te iubești pe tine, încearcă acum să nu te iubești pe tine mai mult decât îți iubești îndeopște aproapele. Scripturile cer însă ceva mult mai greu de acceptat decât să se reconsidere atașamentele curente. Nu e vorba doar ca până acum să iubești pe cineva pe care ai motive puternice să-l iubești. Nu e vorba doar să iubești pe cineva pe care până mai adineaori îl priveai cu benignă indiferență. Ți se cere nici mai mult, nici mai puțin decât să-ți iubești dușmanul. Asta e pentru conștiința comună ceva foarte greu de asimilat. S-o spunem pe șleau. E imposibil. Ori tocmai asta ai de făcut dacă e să te apropii cât de cât de cealaltă iubire, cea pe care o propovăduiesc Evangheliile. Cum însă să-l iubești pe vrăjmașul tău pentru el însuși? Nu suntem în plină utopie erotică? Nu e oarecum pervers ca atunci când ești înconjurat de ură să simți crescând în tine efluvii de iubire? Pentru a depăși această perplexitate, trebuie ca între mine și dușmanul meu să existe un teritoriu de conciliere distinct de contorsionata noastră psihologie. Trebuie să mă pot sprijini pe altceva decât pe el însuși și pe mine însumi pentru a tempera irepresibila noastră pornire adversă. Altfel spus, trebuie să identific o nouă dimensiune a relației noastre, o dimensiune care să ne cuprindă pe amândoi. Dacă între mine și dușmanul meu apare un al treilea, separat de noi, dar nu străin de noi, sub a cărui benevolență să ne putem întâlni, atunci relația noastră devine plauzibilă. Acest al treilea, acest mesager al împăcării, delegat prin natura lui să ne păzească de ispite schimonositoare, să educe în noi facultatea de a iubi după modelul iubirii celeilalte, dumnezeiești, este potrivit părinților, bisericii, îngerul. Una din sarcinile lui e tocmai aceea de a aduce între oameni bunăvoire. E peste puterile mele să contemplu senin portretul vrășmașului meu. Dar dacă mă pot raporta la îngerul lui, la dublul lui ceresc, pe care el îl contrariază la fel cum și eu îl contrariez pe al meu, mă liniștesc. Și eu și dușmanul meu, fiecare cu insuficiențele sale, participăm la aceeași desfigurare. Proiectele noastre existențiale, modelele noastre cerești, sunt în proporții diferite, neîmplinite, nesaturate, iar conflictul nostru nu face decât să adâncească eșecul. Dar în acest eșec comun putem găsi un început de apropiere. ceea ce umanitatea noastră desparte, angelicitatea noastră apropie. Nu poți iubi grimasa dușmanului, dar poți avea o mișcare de dragoste către chipul îngeresc care îl protejează și care, spre deosebire de tine, nu poate să nu-l iubească. Fiecare înger își are clientul lui. Fiecare înger își iubește clientul, oricât de nevolnic ar fi acesta. Și în această dedicație necondiționată a lui, se întrezărește odată mai mult calitatea indicibilă a iubirii celeilalte, imposibilă și inargumentabilă. În ezoterismul islamic se vorbește despre trei etape ale căii mistice care, într-un anumit sens, sunt trepte crescătoare ale iubirii. Prima e treapta prudenței lumești, în care deosebești net între ce al tău și ce al altuia. Ce al meu e al meu, ce al tău e al tău. Urmează o a doua treaptă, în care are loc o primă ieșire din sine, un glisando semnificativ către celălalt. Ce al tău e al tău, iar ce al meu e tot al tău. Treapta aceasta se consumă în chimia intimă a îndrăgostitului, independent de participarea perechii sale. În sfârșit, pe o a treia treaptă, distinția dintre al meu și al tău dispare. Între parteneri se naște o perfectă omogenitate, o contopire intensă, aproape o ștergere a chipului. Îmi aduc aminte că, fără să știe sufism, Constantin Noica avea felul lui de a spune ceva asemănător. Reclama uneori mediocritatea formulei ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Îi se părea de un minimalism inacceptabil. Ar trebui să se spună măcar, fă și altuia ce-ți place ție. E mai generos, mai nobil, dar formula ideală ar fi, fă altuia ce-i place lui. Și versiunea islamică și cea nicasiană culminează cu o pierdere de sine, cu o deversare în celălalt. E una din definițiile tradiționale ale iubirii. Dar pierderea de sine e doar o jumătate, prima jumătate din mișcarea ei respiratorie. Dacă lucrurile se opresc aici, dacă după solve nu urmează coagula, iubirea rămâne o pură disoluție a euului, un soi de posesiune mediumnică. Ciclul complet al faptului de a iubi include un al doilea timp, o reintegrare a persoanei, o regăsire de sine în variantă îmbogățită. Acesta e modelul iubirii dintre om și înger. Trebuie să te pierzi în îngerul tău pentru a descoperi conturul personal al umanității tale, după cum îngerul trebuie să se piardă o clipă în umanitatea ta pentru a se întoarce împlinit la splendoarea angelicității sale.